мой лён і сон. Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. У мінскай кнігарні ў галерэі адбылося ўрачыстае ганараванне фіналістаў і прызёраў конкурсу маладых літаратараў, прысвечанага стагоддзю з дня нараджэння Ларысы Еньюш. Падчас цырымоніі 34 аўтары ў веку да 27 гадоў з усёй краіны атрымалі дыпломы і памятныя дарункі. Кіраўніком журы конкурса быў старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Кожны год мы абіраем духоўнага патрона, скажам, упершыню робячы конкурс выбралі Наталлю Арсеньеву, бо якраз святкавалі яе годкі. Потым былі Владзімір Караткевіч, Франческа Петрарка, усе смяяліся, ці ёсць беларускім паэтам Франческа Петрарка. А адзначалі асобным конкурсам стагоддзя нашай Нівы, потым памяць Карласа Шэрмана, першага прэзідэнта беларускага пэн-цэнтра. Сёлета стагоддзя настолькі значнай постаці, па-моему, не пакінула выбару і варыянтаў пэн-цэнтра. Траўцам. Можна по-рознаму ставіцца да паэзіі Еньюш. Можа быць, ёсць рафінаваныя эстэты, якія не любяць гэтай паэзіі. Але на чым варта пагадзіцца, што гэта безумоўна вельмі-вельмі яскравая постаць, яскравая чалавечая асоба, вядомая сваёй незломнасцю, сваім настолькі рэдкім у нашай культуры, калі мала хто пісаў у стол, усе прагіналіся ў савецкі час. Гэта паслядоўная нонканфармістка, грамадзянка БНР, якая не прыняла савецкага подданства, савецкага грамадзянства. Відаць, гэты нонканфармізм, гэтая ўнутраная свабода робіць яе актуальнай, мне здаецца, павінна рабіць менавіта для маладых паэтаў. Сёння вымярэнне гэтай свабоды можа быць у іншых плоскасцях, таму мы з асаблівай радасцю віталі творчых, скажам так, нонканфармістаў, віталі паэтаў і празаікаў, якія ідуць не па наезджанай традыцыі, а не тое, каб рвуць сувязі з ёй, але не баяцца рабіць нешта інакш, не баяцца перш за ўсё эстэтычна рызыкаваць, з іншага боку гатовыя адказваць за свае словы. Гэта, відаць, сума якасцяў рабіла удзел пераможцаў конкурсу заканамерным. Нават пры тым, што іхная паэзія, на першы погляд, вельмі адрозніваецца ад паэзіі Ларысы Еньюш. Можа быць, большасць з таго, што мы пачулі, гэта іранічныя верлібры, можа быць, некаторыя выразы, якія гучалі ў іх, гучалі рэзка, але гэта ўсё паэзія, якая не ведае яшчэ, і дзякуй Богу, што не ведае самацэнзуры. Сёлета, калі казаць не пра тых, хто ўзнагароджаны дыпломам, а пра галоўных 15 пераможцаў, сярод іх практычна няма рускамоўных аўтараў. Адзін празаік Кірыла Дубоўскі піша па-руску і па-беларуску. Усе астатнія 14 фіналістаў даслалі свае беларускія творы. Звычайна, штогод удзел рускамоўных аўтараў бываў большы. Я ў гэтым ніякай беды не бачыў, бо з гэтага часам узнікае пераклад маладой літаратуры з рускай мовы на беларускую, з беларускай на рускую, узаемапопулярызацыя ў сваіх тусоўках, увогуле зрастанне розных творчых асяродкаў. Мы жывем, хоць стаецца ў 2-мільённым, але не такім вялікім горадзе, у 10-мільённай, але не такой вялікай краіне, каб дзяліць яе на тысячы розных беларусяў. Мне здаецца, што мусіць хорошы рускамоўны аўтар разумецца з харошым беларускамоўным. Падзяленне на мову для мяне гэта адназначна менш значнае, чым падзяленне на добрую літаратуру і дрэнную. Чаму атрымалася? Можа быць, у саміх удзельнікаў конкурса сёлета было гэтае адчуванне не дасылаць, скажам, рускамоўных твораў на конкурс менавіта памяці Еньюш. Удзельная вага рускамоўных твораў сёлета была меншая. А можа быць, яно само так стыхійна склалася. Можа, ўсё тлумачыцца проста. Летась у конкурсе імя Карласа Шэрмана удзельнічала трое рускамоўных аўтараў, таленавітых настолькі, што ігнараваць гэта было абсалютна немагчыма. Пры ўсім жаданні нават засудзіць, каб у нас было неаб'ектыўнае журы, яно наўрад ці здолела іх засудзіць. Сёлета рускамоўных аўтараў не было настолькі шмат і настолькі яскравых, можа быць, твораў не дасылалася. Таму паэты больш за ўсё, і гэта слушна, бо менавіта паэтам ёсць патронка конкурса, але і перакладчыкі, але і празаікі, але і эсэісты. Мне здаецца, што яны падчас майстар-класаў, падчас сумеснага абмеркавання тэкстаў, працы над імі, не знойдуць агульную мову, яны бліжэй перазнаёмяцца, яны як бы, можа быць, узаемна зарядзяць адно аднога нейкай творчай энергетыкай. Я кожны год кажу, што навучыць літаратуры немагчыма, і ніякі метр не навучыць маладога літаратара як трэба, як не трэба. Затое, калі 15 маладых літаратараў апынуцца разам, тое, што яны адназначна навучаць адно аднога, адна справа, калі ты існуеш сам насам з сабою, з кніжкамі, з комплексамі сваімі, а зусім іншая справа, калі ты сярод паплечнікаў, канкурэнтаў, можа быць, тым лепей, аднадумцаў. Як гэта адбываецца, я не ведаю, але кожны год так адбываецца, просто верце на слово, гэта факт. Цягнуцца ў неба таполі, шлях на цянькі да сяла. Я заблудзілася ў полі, сцежкай крутою пайшла. Дуб у задуме глыбокай, гнецца вярба да зямлі. Тутака вераць ва ўрокі, пэўна мяне ўраклі. Пахла ляног канюшына, буйна цвіла сенажаць. Поле мяне навучыла з родных дарог не змыляць. Часам спынюся ад болю, моўчкі пот вытру шчала. Я заблудзілася ў полі, сцежкай крутою пайшла. Я заблудзілася ў полі, сцежкай крутою пайшла. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Працягваем знаёміць з вынікамі літаратурнага конкурсу імя Ларысы Геніюш, які сёлета ладзіў беларускі пэн-цэнтр. Свае творы на суд журы ў складзе Уладзімір Арлоў, Марыя Мартысевіч, Барыс Пятровіч, Людміла Рублеўская, Андрэй Хаданович даслалі 73 аўтары. Марыя Мартысевіч кажа, што пераможцы конкурса наведаюць Прагу, дзе пэўны час жыла Ларыса Геніюш. Марыя Мартысевіч, на гэтым конкурсе я была адной з арганізатарак. Дастана было 73 працы усяго, у мінулым годзе было крыху болей. В прынцыпе, гэта такі стабільны вынік, больш за 70, калі 100 літаратараў дасылаюць працы. Я лічу, што недастаткова маладых аўтараў яшчэ ведае пра такія конкурсы. Трэба пашыраць веды, а можа быць, некаторыя нават не ведаюць, што варта даслаць творы. Напрыклад, многія з тых, хто перамог, яны перамогі такі таму, што я асабіста напісала ліст у інтэрнэце, хадзіла на спецыяльныя сайты, дзе збіраюцца маладыя аўтары, інфармавала, казала, што ёсць такі конкурс, напрыклад, даведаліся. Таму я лічу, што інтарэс стабільны, цікавасць стабільная. Сёлета проста павялічылі колькасць людзей, якія атрымаюць прызы за кошт таго, што мы хацелі зрабіць абмежаваны фінал, у сэнсе па колькасці людзей, мы хацелі звазіць нейкую групу людзей за мяжу, а гэта дражэй, канешне, каштуе для арганізатараў конкурса. Таму гонаравалі вельмі шмат людзей, і мне здаецца, што кожны з аўтараў так ці інакш варты, і так ці інакш будзе працаваць у літаратуры. Гонаруем мы заўсёды кніжкамі, гэта адзінае, што можа даць пісьменнік пісьменніку. Старэйшы пісьменнік, які ўжо выпускае нешта, рэдагуе, перакладае маладзейшаму, кніжкі будуць прадстаўлены пэн-цэнтрам і выдавецтвам Логвін. Ну, гэта былі перакладныя кнігі польскай літаратуры: Рафал Ваячык, Збігнеў Герберт, Канстанты Галчынскі, яшчэ нейкія кніжкі. І дыпломы такія сімвалічна ўручылі. Галоўны, канешне, прыз — гэта паездка ў Прагу, якую мы спрабуем зрабіць. У любым выпадку будуць майстар-класы. І я яшчэ хачу дадаць наконт Ларысы Геніюш, як яе асоба звязаная з конкурсам. Мы хочам паехаць у Прагу, таму што Ларыса Геніюш звязаная з гэтым горадам. Там вельмі актыўная беларуская прысутнасць, гэта насычаны падзеямі культурнымі горад. І вельмі цікавы для спасіжэння мене та паэтычнага, літаратурнага. І што дае сувязі з уплывам на аўтараў конкурса, некаторыя сапраўды прысвяцілі свае вершы Геніюш, але не гэта вызначала, канешне, наш выбар. Цікава сачыць кожны год, калі абвяшчаеш нейкі конкурс для моладзі, як уплывае школьная праграма на творы. Ось сёлета святкавалі угодкі вялікай перамогі, і быў юбілей Караткевіча. І вось некаторыя аўтары пасвячалі Караткевічу свае творы таксама, а адзін хлопец даслаў такі абсалютна крыштальны эмацыянальны, як сляза, твор пра ветэрана 90-гадовага, прысвечаны перамозе. І гэта было такое, што ёсць абсалютна новы, скажам так, досвед, ад якога мы ўжо даўно адвыклі тут у фэн-цэнтры. Гэта больш такі школьныя, напэўна, конкурсы. Але відаць, што прарвалося з таго вось, і гэта адчуваецца. Заўсёды школьны ўплыў, такі дыдактычны, крыху часам чапляе конкурсы, але, канешне ж, гэта ніколі не ўплывае. Творы гэта адпадаюць проста таму, што яны не вельмі, можна сказаць, а не таму, што яны прысвечаны нейкай не той тэматыцы. А тэматыка была ўсё-такі вольная, бо кожны творца вольны выбіраць тэмы, жанры, формы, у якіх гэта ўсабляецца. Мы хочам адзначыць дзень нараджэння Ларысы Гініюш стагоддзя 9 жніўня па новым стылі, адзначыць яго ў празе нейкай вечарынай. Да гэтага будуць майстар-класы, то бок нейкія зборы і абмеркаванне твораў з пісьменнікамі. Мы яшчэ не ведаем дакладна, каго мы запросім, таму што гэта такі час адпачынку ўсё-такі, жнівень, і хто будзе ў празе на той момант. Але ж мы хочам, плануем запрасіць некалькіх і чэшскіх пісьменнікаў з дапамогай перакладчыка, каб яны пагутарылі з маладымі літаратарамі, і беларускіх пісьменнікаў Прагі. А таксама плануюцца розныя цікавыя экскурсіі менавіта, таму што мне здаецца, што галоўнае для літаратара гэта досвед. А вандроўка гэта найлепшы досвед. Дрэмле вечар у ціхай дуброві, летняю стомаю ныне зямля. Заспявай мне на матчынай мове незабыўную песню села. Пра сярпочак дзявочыя рукі, васільковы на скронях вянок. Хай над пожняй калышуцца гукі, надрываецца рэхам здалёк. Месяц выплыў на хмарку сярпочкам, маластомы ў руках маладых. Млее ноч ад тых песняў дзявочых, бог ярыл, яніл прыціх. Млее ноч ад тых песняў дзявочых, бог ярыл, яніл прыціх. 2010 год. Год Ларысы Гініюш. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Працягваем знаёміць з вынікамі літаратурнага конкурса імя Ларысы Гініюш, які сёлета ладзіў беларускі пэн-цэнтр. У гэтым годзе журы вырашыла пашырыць колькасць угонараваных аўтараў, вылучыўшы дыпламантаў некалькіх ступеняў. Фіналістамі конкурсу абвешчаны 15 маладых літаратараў, сярод якіх і Алесь Емельянаў. Алесь Емельянаў, паэт, бард. Для мяне гэта значыць вельмі шмат, таму што творчасць Гініюш, увогуле постаць гэтай паэткі, яна вельмі знакавая для нашай літаратуры. Справа ў тым, што можа месяцы паўтары ці два таму была вечарына памяці Ларысы Гініюш, я там таксама прысутнічаў. Вельмі такое цікавае было мерапрыемства. Да гэных пор адчуваю, як гэта ўсё. Там выбралі 12 вершаў Ларысы Гініюш недрукаваных, і кожны, хто яе ведаў асабіста, ці можа як-небудзь сустракаўся, і ён прачытаў гэта верш. Гэта было вельмі так шчымліва, гэта вельмі кранула, таму што сапраўды гэта вельмі такая трагічная постаць у нашай літаратуры. Пра яе трэба ведаць усім, хто цікавіцца беларускай літаратурай, беларускай культурай, хто піша. Гэта знакавая постаць. Паэзія Гініюш для мяне адкрылася не так даўно, таму што я, па-першае, не так даўно пішу. Першая кніжка, якую я прачытаў, менавіта Ларысы Гініюш, гэта было «Невадам знёмана», яшчэ такое савецкае выданне мастацкай літаратуры. Але ж гэтае пачуццё менавіта такой вось беларускасці, я ніколі не бачыў такой вось тугі, кавершы Гініюш, і болю за менавіта лёс Беларусі, за беларускі народ. Дарэчы, вось я вельмі доўга не мог знайсці кніжку Ларысы Гініюш, што вельмі прыкра. Я цягаўся літаральна па ўсіх кнігарнях, у БНФ, і ў таварыстве беларускай мовы, дзе толькі я не быў, кніжкі Гініюш ніводнай я не знайшоў. Чаму так сталася, я не ведаю. І таму ў мяне з'явіўся верш «Падарыце мне кніжку з вершамі, самымі лепшымі». Мені гэта пра кніжку Гініюш, гэта «Невадам знёмана», якую дастаў бібліятэцы. І вось гэты верш напісаўся. Даўнавата ўжо пісаўся верш. Толькі вось гэты радкі памятаюцца, «Падарыце мне кніжку з вершамі, самымі крэўнымі, самымі лепшымі». Не ўзгадваецца, але ж вельмі такі верш. Менавіта калі пачалося маё знаёмства з творчасцю Гініюш, вось неяк так само сабой напісаў. напісалася. Пасля гэтага менавіта шмат чаго напішацца, але ж не ведаю, ці абавязкова это будуць вершы, таму што я вырашыў перакрушыцца зараз ужо на прозу. Бывае так, што ідзе то вершы, то проза, то песні. Нешта павінна абавязкова напісацца. Можа, гэта будзе не абавязкова прысвечана Ларысе Геніюш, але ж з яе духам. Забыцці мяне ніхто не чуе, насупраць ветру я адна стаю. У марах толькі той, што люблю я, і песні, што ў душы без слоў пяю. Для вокнаў шчырыя шабечуць птушкі, махае бусел крыламі здалёк. Маланкай сіняй асвятляе душы сярод калосяў полі васілёк. Не, не одна, мне хмары с поднябесья зливаюсь, тихий дождик на загон. На голе дрэў снуе ядрыска песню, я е зливаю и праду як лён. И на гэтым перадача завершена. З вами был Алесь Аркуш. До наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні песняроў «Мой родны кут». Мой родны кут на твой успамін, бушує кров, а в серці гар, а в серці боль, бо знів здалін. Урок мене туманний чар, урок мене туманний чар. І в ясний день, без зор, душа, як птах, под гомон дум, летить на шлях, де пісні бор, калиша долі нашей сум. Мой родний кут, цвятистий луг, под шуми вольх прийде вночі, як тихий вздох, мой верний дух, на вечный сон к тебе спочить, на вечный сон к тебе под гомон хат, кто сердцем жив. Ясняный чад, кто в поле рос, той не покине родных нив. Ясняный чад, кто в поле рос,